Astăzi încheiem seria aceasta pe care o studiem de bucată de vreme, multe duminici, numită anotimpuri. Învățam că Dumnezeu folosește anotimpuri spirituale în viața noastră pentru a ne crește, a ne dezvolta. Și de data aceasta abordarea noastră a fost, spuneam noi, o abordare organică, în sensul în care Dumnezeu în natură a pus, cum spune Eclesiastul în capitolul 3, o vreme pentru toate lucrurile. Fiecare lucru își are anotimpul lui și își are timpul specific. La fel și viața noastră, învățam că Dumnezeu folosește anotimpuri pentru a ne dezvolta. Nu există dezvoltare spirituală fără aceste anotimpuri. Anotimpuri diferite, cu diferite experiențe, scopul Dumnezeu fiind dezvoltarea și creșterea noastră, dar nu atât. Nu creștem și nu ne dezvoltăm pentru noi sau pentru orice, ci Dumnezeu vrea să ne crească, vrea să ne dezvolte prin aceste anotimpuri pentru a putea împlini voia sa, planurile sale. Și voia sa este cu privire la noi, fiecare dintre noi, și cu privire la fiecare dintre oamenii cu care avem de-a face. Și să reformăm lucrul ăsta. Dumnezeu folosește tot felul de lucruri în diferite anotimpuri din viața noastră, pentru ca noi să putem să împlinim voia sa cu privire la noi și cu privire la oamenii din jurul nostru, cu cei din familia noastră, cu cei de la locul de muncă, de la școală, de pe strada noastră, din blocul nostru. Dumnezeu vrea să împlinim voia sa. Am învățat astfel în săptămâna trecută că Dumnezeu folosește, de exemplu, așteptarea, anotimpul așteptării, pentru a crește ce? Când așteptăm, Dumnezeu crește în noi răbdarea. Răbdarea și credința noastră. Nu există dezvoltare a răbdării și a credinței fără așteptare. Am învățat că Dumnezeu folosește anotimpul singurătății pentru a înțelege valoarea relațiilor. Cât de important este adevărul acesta spus de Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur. Și am învățat că în acest anotimp Dumnezeu ne învață că El este cu noi. Lângă noi, acolo unde este întotdeauna. Chiar dacă nu ni se pare altceva câteodată. Am învățat că Dumnezeu folosește îndoiala, anotimpul îndoierii, arătându-ne în acest timp cât de slabi suntem. Că suntem slabi, totuși Dumnezeu ne poate face influenți punând valori în noi și prin puterea Lui a pus daruri prin Duhul Său Cel Sfânt prin care putem să slujim, putem să împlinim planurile sale. Am învățat că Dumnezeu folosește în timpul pierderii. De ce? Ne arată acest adevăr valabil cât va fi pământul, și anume că toate lucrurile pe partea asta de veșnicie, pentru că suntem în veșnicie, dar pe partea asta, toate lucrurile pe partea asta de veșnicie sunt trecătoare. Dar ceea ce facem pentru Dumnezeu este veșnic. Ce strângem cu El nu pierde niciodată. Învățam noi în ultimul rând, penultimul rând mai exact, despre anotimpul ispitei. Amintindu-ne că Dumnezeu ne arată că suntem oameni. Neapărat slabi, suntem pur și simplu oameni. Suntem ispitibili, să zicem așa. Da? Supus greșelilor. Dar putem să învățăm să luptăm lupta cea bună. Să ne pierdem viața căzând în ispite și să luptăm lupta cea bună a lui Dumnezeu, trăind nu doar pentru pâine sau cu pâine, ci cu tot ceea ce ne dă Dumnezeu, Tatăl nostru din cer, pentru voia Lui. Și în ultimul rând, am învățat că Dumnezeu folosește chiar anotimpul eșuării, al căderii. Atunci când ne dăm seama că fiecare căderea noastră reprezintă o oportunitate pentru Dumnezeu de reușită. El poate transforma căderea noastră, orice căderea noastră, într-o reușită. Dar nu oricum, spre slava Lui. Dar am pun o întrebare și aceasta este întrebarea de final cu care să rămânem. Și lucru cel mai important ca atare prin ceea ce am învățat până acum. Dacă Dumnezeu a hotărât un anotimp pentru fiecare lucru și pentru fiecare lucru El are un timp specific, care este scopul practic și final la urma urmei în viața noastră? Trebuie să fie ceva concret care să arate că nu trăim degeaba pe pământ sau nu facem umbră de pe pământ degeaba, spunea bunica mea. Scopul lui Dumnezeu prin anotimpurile vieții noastre, anotimpurile spirituale, este ca noi să rodim. Și astfel, astăzi vorbim despre anotimpul rodirii. Este vreme când arăm pământul, când îl lucrăm, când plantăm, când îl îngrijim, udăm, rupem buruienile și facem tot felul de lucruri printre ele. Nu stăm niciodată, nu? Oamenii adevărați, nici nu stau niciodată, chiar când așteaptă, sunt activi, învățăm noi, dar Dumnezeu vrea să aducă în viața noastră, fiindcă între noi anotimpul rodirii. Și acum ajungem la probleme serioase. Costel Zăgan spunea, când va rodi cerul în tine, atunci vei ști rostul tău pe pământ. Frumos spus, foarte frumos spus. Și deci Dumnezeu dorește, în capul locului trebuie să spunem, Dumnezeu dorește rodirea noastră. Dorește ca noi să aducem roadă pentru El. Și m-am gândit, la ce text să citim noi? Și astfel stăm în Luca, capitolul 13, în versetul 1, un context pe care l-am abordat, de exemplu, în anotimpul pierderii. Astfel, în primele 5 versete, recitim ceea ce spuneam, abordam o vreme în urmă, că în acea vreme au sosit unii și i-au istorisit lui Iisus despre galileenii a căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. Luca, capitolul 13, versetul 2. El le-a spus, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni? Pentru că au suferit acele lucruri? Ideea e să înțelegem că au suferit, cum? Capital. Ei muriseră. Fuseseră omorâți de Pilat. Spune, vă spun că nu. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Sau credeți că acei 18 peste care a căzut turnul Siloamului și i-au omorât, au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiesc în Ierusalim? Vă spun că nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Și astfel spune Iisus, astfel le-a spus ce? Le-a spus această pildă. În contextul care vorbim despre pierdere, despre chiar pierderea capitală, despre lucruri de genul tragice, iată ce pildă dă Domnul Iisus cu care să rămânem, practic, în final, cu privire la rodire. Spune, apoi le-a spus această pildă. Un om avea un smochin plantat în via sa, un obicei cunoscut la evrei. A venit să caute roade în el, dar n-a găsit. Atunci a zis vierilor, iată că sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Taie-l, deci de ce să mai ocupe pământul degeaba? Cu alte cuvinte, de ce să facă umbră degeaba pământului? Însă acesta i-a răspuns, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și voi pune gunoi. Sau, mai exact, îngrășământ. Poate că de acum înainte va face roade. Dacă nu, îl vei tăia. Și Iisus termină subit această pildă, neavând un sfârșit, dacă stăm să privim cu atenție, pentru că sfârșitul ne aparține. Dar să reluăm ideea aceasta. Dumnezeu spunea că dorește rodirea noastră. Ne trece prin tot felul de anotimpuri, dar trebuie să vină anotimpul rodirii. Toamna, cum zicem noi, în anotimpurile noastre obișnuite. Și suntem într-o toamnă târzie. Avem un pic. Dar rodim noi. Contextul pildei smochinului neroditor, apropo, a nu se confunda cu relatarea în care Domnul Iisus caută el însuși într-un smochin să mănânce smochine și nu găsește niciuna și îl blastămă. Nu e același lucru în aceeași fază. Aceasta este o pildă. Pilda fiind o istorisire dintr-un context real cu o învățătură specifică pe un anumit subiect, învățătură spirituală. Contextul acesta, a acestui smochin neroditor, pildei acestea, l-avem în primele 5 versete. Versete care le citeam. În versetul 1 spune că în acea vreme a venit unii și i-au istorisit lui Iisus despre galileenii a căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. Deși nu avem dovezi în, să zicem așa, în scrierile istorice despre acest incident în care acești galileeni fuseseră uciși de Pilat, Se cunoaște despre Pilat că a fost un conducător capabil de asemenea atrocități, brutalități, să zicem așa. Într-o scrisoare a sa către Caligula, Agripa I, împăratul, l-a numit pe Pilat inflexibil, fără de milă și încăpățânat. Și l-a acuzat că săvârșește pedepse fără judecată, mai întâi, fără să oferă o judecată mai întâi oamenilor, și l-a acuzat de multe alte cruzimi. Incidentul care a condus la îndepărtarea din funcția sa, funcția lui Pilat, a avut de-a face, și despre asta se știe, cu linșarea de către soldații săi a unor samariteni care s-au dus la muntele Gerizim. Se pare că ăsta ar fi ceva asemănător cu ceea ce zătează aici evanghelistul Luca, doctorul, și pe acești samariteni pur și simplu i-au omorât. Ei vreau să caute niște vase care presupuneau ei că se găsesc îngropate în muntele Gerizim, acolo unde era și templul lor. În anul 36 după Hristos, Pilat a fost chemat de către superiorii săi la Roma și a fost chemat să dea socoteală pentru acuzațiile aduse cu privire la acest incident. Nu se prea știe însă de urmările acestui proces. Luca nu ne spune cine erau cei care veniseră aici la Iisus. O să spune, în vremea aceea au sosit unii. Dar subliniază dorința lor. Îi spune aici că i-au spus, i-au istorisit lui Iisus despre galileenii acolo sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. Este foarte simplu. Cu alte cuvinte, cu ce făcuseră, ce făcuseră ei rău? Cu ce se făcuseră vinovați? Încălcaseră ei vreo lege romană? Îl supăraseră cumva pe Dumnezeu? Vedeți, în aceste puține cuvinte observăm un lucru care trebuie să aplicăm. Așa suntem noi. Ne interesează. Ne mănâncă. Să știm ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Și avem noi întrebarea asta care ne se leagă de limbă și nu mai dăm una cu două la o parte. De ce? De ce? De ce? De ce? Cine e vinovat? Cum e vinovat? Care este vina? Și tot așa. Vrem să căutăm de cele mai multe ori vina cuiva și dăm până la urmă vina pe cineva. Trebuie să descoperim ceva, să descoperim motive, să descoperim tot felul de lucruri. Orice. Cu asta se ocupă talk show-urile noastre, care ne aburesc de dimineață și până seara. Așa suntem noi. Însă este interesant răspunsul lui Iisus. Versetul 2 spune, el a răspuns, când îți că acești galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au suferit aceste lucruri? În versetul 4 vorbește despre, Iisus le dă un alt exemplu asemănător cu cei pe care ei i-a adus lui Iisus. Spune, sau credeți că cei 18 peste care au căzut turnul Siloamului erau mai păcătoși ei decât ceilalți din Ierusalim? Cu alte cuvinte, Iisus se adresează presupunerii nerostite. O să ați, ei povestesc lui Iisus despre incendiul ăsta cu cei uciși de Pilat. Iar Iisus spune, credeți voi? Cu alte cuvinte, el care le știa mintea și gândurile și simțirile, le răspunde exact realității. Dumnezeu niciodată nu bate apropo ori, așa, să descopere adevărul. El știe adevărul și vorbește direct. Niciunul din cuvintele lui Dumnezeu nu sunt presupuneri. Pentru că nu se potrivesc caracterului său atotștiutor. Iisus se adresează, deci, presupunerii lor nerostite, știindu-le inima și gândurile, cum că ei erau mai puțin păcătoși. Sau cei care muriseră erau mai păcătoși. Vezi, noi așa facem. Comparăm. Ce au avut? Cum au fost mai păcătoși cei de la colectiv? Sau cei de la Paris? Sau mai știu ce? Cum? Dar în întrebări greșite, să știți. Felul care răspunde Iisus este foarte important pentru noi. În mintea evreilor trebuie să observăm mentalitatea asta. Care? Și anume, păcatul și judecata merg mână-mână. Deci dacă au fost judecați, în cazul ăsta, pe moarte, e clar că au păcătuit. Dar aceasta nu este gândirea lui Dumnezeu. Este adevărat că de multe ori păcătuirea noastră duce la moarte, poate duce la moarte, dar nu întotdeauna lucrul acesta. Dacă ar fi așa, am fi murit de mult, apropo. nu este un adevăr permanent. E adevărat că păcatul duce la moarte, dar pe pământul ăsta, pe partea asta de veșnicie, Dumnezeu nu primește lucrurile așa. De fapt, să știți, mentalitatea asta, păcatul și judecata merg mână în mână, este o mentalitate ușoară. Și de ce? Pentru că ea oferă un răspuns. De ce suferință? Da? Explică suferința. E clar, rezultatul păcatului. Nu se oprește aici, justifică judecata. Nu că ai păcătuit, o plătești. O pățești, cu alte cuvinte. Și mai oferă și o cale. Nu mai păcătuiești, o să fii bine. Dar nu așa e harul, să știți. Harul ne arată că deși meritam iadul, Dumnezeu a avut o altă soluție. Și ne dă multe zile și ani în viața noastră, pentru cei mai mulți dintre noi, în care să ne întoarcem la El, să ascultăm de El. Să ascultăm de El, nu neapărat ca să ne fie bine și scăpăm de iad, ci să ascultăm de El pentru că asta am pentru asta am fost creați. Pentru asta suntem meniți. Asta este ceea ce ne împlinește cu adevărat. Dumnezeu însuși ne împlinește cu adevărat. Spune Iisus în versetul 3, vă spun că nu, cu ideea la ce spune El. Credeți că au fost mai păcătoși? Ăștia de la care au murit Pilat sau cei care au murit la turul Siloamului? Răspunsul îl și dă, vă spun că nu, că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri într-un fel asemănător. De două ori spune. Dacă nu vă pocăiți. Ce învățăm noi de aici? Învățăm un lucru esențial cu privire la rodire. De fapt, roada de aici, pentru că urmează, apropo, pilda smochinului neroditor, fără de roadă, pilda ne arată și se leagă de exact cuvintele acestea. Dacă nu vă pocăiți. Pocăința este roada de căpătâi a omului Dumnezeu. Ea trebuie să fie roada noastră permanentă. Ce observăm noi aici și învățăm, Iisus neagă faptul că acești oameni suferiți datorită păcatului lor. Spuneam că dacă ar fi așa, am fi fost morți de mult. Dacă ar fi fost așa gândirea lui Dumnezeu, Adam și Eva ar fi intrat direct în iad, fără doar și poate, fără drept de apel. Dar Dumnezeu nu este Pilat. Că e Pilat avea, învățam noi, obiceiul de a judeca pe oameni fără, de a executa fără judecată. Nu și Dumnezeu, deși ar fi avut tot dreptul. Și cine ar fi fost să-L oprească pe El? Iisus neagă faptul că acești oameni suferiți datorită păcatului. Iisus îi cheamă pe ascultători la pocăință. Nu doar spune, apropo, credeți voi, le arată mentalitatea, ce gândeau, dar nu-i lasă acolo, le dă soluția. Îi cheamă pe ascultătorii lui, pe întrebătorii lui, la pocăință. De ce? Ca să nu sufere la fel. Spune, vă spun că dacă nu vă pocăiți, veți pieri într-un fel asemănător. Păi, cu alte cuvinte, vom muri într-un mod sau altul. Asta este viața pe pământ. Dar problema este că vom pieri. Unde vom merge? Realitatea este următoarea. Ce se întâmplase cu acești galileeni și cu cei de la turnul Siloamului era de domeniul trecutului. Încheiat, da? Nu se putea face nimic. Nu există, spune în Evrei, după moartea altceva decât judecata. Căci omul este dat să trăiască, Evrei capitolul 9, o singură dată. Nu este cei care încercăm să modificăm decretul ăsta, apropo. Credem că suntem în Parlament. Tot facem asta de vreo 26 de ani. O singură dată, iar apoi vine judecata. Ce se întâmplase însă cu acești oameni era încheiat. Ce avea să se întâmple cu cei care erau aici, ăștia unii care au sosit la Iisus, care erau în viață, era încă de stabilit. Avea să stabilească în funcție de alegerea lor. Ținea de alegerea lor. Ce înseamnă asta? Să nu ne uităm, deci ca aplicație, ce facem noi cu realitatea din jurul nostru? Vedem și noi tot felul de atrocități, da? În ultima vreme, tot vedem și se meditizează, că de-aia și vedem, tot felul de oameni care mor, în tot felul de moduri. Și ne revoltăm și punem întrebări. Și venim cu ele câteodată și la Iisus, zic eu, sper. Doamne, ce-i cu ăștia? De ce a trebuit să moară aia? Și răspunsurile sunt multe, dau oamenii. Că sunt, că au făcut, că dreg, că nu știu ce. Uitați-vă la Iisus. Am văzut multe spuse pe net și pe sticlă. Dar uitați-vă la Iisus la o astfel de relatare. Vă spun vouă că dacă nu vă pocăiți, veți feri la fel. Iisus nu-i condamnă, ci doar le arată calea. Nu-i condamnă pe cine? Pe cei care erau în viață. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu celor morți. Mort fiind depărtat de El, mort în păcat, înseamnă fără Dumnezeu. El este Dumnezeu celor vii care aleg pe El. Iisus nu-i condamnă la altă calea. Care e calea? Pocăința. Dacă nu vă pocăiți. Ce înseamnă pocăință? Să înțelegem două lucruri cu privire la pocăință în mare, deși ele în realitate sunt patru, în mod concret. Ce înseamnă pocăință adevărată? Cuvântul metanoia înseamnă o schimbare a minții. Dar pentru a-mi schimba mintea, trebuie să renunț la mentalitatea mea, la mintea mea veche, firească. Eu mă nasc și mă dezvolt într-o mentalitate existentă, este suma tuturor gândurilor și percepțiilor și dezvoltărilor ideatice, să spunem așa, a omului de-a lungul secolelor. Eu mă nasc în ea, o percep, mi-o arog, o primesc, o trăiesc, sunt de acord cu ea. Dar Dumnezeu vine vremea și spune, uite mentalitatea mea, uite adevărul, realitatea. Trebuie să renunți la mentalitatea ta și să accepți mentalitatea mea, modul meu de gândire. Renunțarea și schimbarea mentalității. Firești, omenești. Ce înseamnă asta? Să renunți la Doamne, de ce? De ce? De ce? Cum? Când? Unde? Cine? Să renunți la lucruri de genul ăsta. Asta este mentalitatea omului. Și să îmbrățișezi ce? Mentalitatea lui Dumnezeu. Mentalitatea lui Dumnezeu care spune ce? Doamne, ai milă de mine, păcătosul, spunea. Cine? Un vameș pe neașteptate. Ai milă de mine. Asta e mentalitatea lui Dumnezeu. Vrei să știi dacă ai roada pocăinței? Uită-te cum te rogi. Dacă ai rugăciunea aceasta sinceră, Doamne, ai milă de mine, sau Doamne, împotriva Ta și numai împotriva Ta am păcătuit. Salmul pocăinței lui David. Sau Doamne, ajută necredinței mele. Învățând de la cel sutaș. Ajută. Doamne, cred, ajută necredinței mele. Multe exemple. Atunci am roada pocăinței. Adevărul știți care este? Noi toți am păcătuit. Roman capitolul 2 arată că nu există om care să nu fie păcătuit. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, continuă capitolul 3 din Romani. Și de ce trebuie să facem? Să ne pocăim. Am păcătuit și păcătuim și trebuie să ne pocăim în mod permanent. Apropo, ce l-ai spus Iisus aici, dacă nu vă pocăiți, toți veți fi la fel și că s-a întâmplat. Cei din Ierusalim aveau să nu se pocăiască. Asta e realitatea. Aveau să nu se întoarcă la Dumnezeu și peste mai puțin de 40 de ani, în anul 70, a venit Titus, fiul lui Vespasian, comandantul, și a împresurat Ierusalimul cu ziduri, cu șanțuri și au ajuns să se mănânce unii pe alții. Și au perit cu toții. Cei care au ascultat de Iisus au plecat înainte. Se cunoaște în istorie că au fugit și au scăpat. Însă cei care nu au vrut să pocăiască au pierit toți la fel. Ce spune Dumnezeu se va întâmpla? Iisus spune, apropo, nu va trece o iotă din cuvintele mele. Deci să ne găsim în momentul de față. Ce facem noi cu ceea ce spune Iisus? Vedeți, putem să ne punem întrebări de ce, cine, când, unde, pentru cine, pentru ce. De ce, de ce, de ce. Dar astea sunt întrebări greșite. Trebuie să ne punem întrebarea, ne pocăim noi la ceea ce vedem? Auzim noi cuvintele lui Iisus care spune, dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Știți, pentru a înțelege necesitatea pocăinței, ca roadă, ca un lucru pe care îl dezvoltăm, îl alimentăm și îl creștem în noi, Iisus ne dă pilda aceasta. Un om avea un smochin, vestul 6, plantat în via sa. Sunt niște cuvinte foarte evrești. Ei, cei care ascultau aici, evreii ăștia, l-au înțeles perfect. Și de ce? Pentru că în vechime, via este o metaforă folosită pentru Israel și smochinul este folosit la o metaforă personală pentru fiecare din Israel. Există via, Isaia vorbește despre via pe care a planat-o Dumnezeu. S-a îngrijit de ea, da? Și Iisus folosește o pildă despre pilda vierilor, da? Și în via, se spune, avea un smochin plantat de el. A venit să caute roadă în el, dar n-a găsit. Necesitatea pocăinței. Pilda mochinului neroditor. Spuneam, nu se confunda cu relatarea în care Iisus bleastă-mă smochinul care nu găsește din Marcu, roadă, Marcu 11. Via și smochinul neroditor este o pildă despre neascultare. Este o pildă de nepocăință. Ascultarea însemnând producerea, creșterea, dezvoltarea caracterului dumnezeesc. Evlavie, spunem noi. Godliness, îmi place în engleză pentru că arată exact ce înseamnă evlavie, că spui în românește evlavie și Și nu înseamnă, sună bine, e bine să fii evlavios, dar nu știu ce înseamnă. Înseamnă să fii, să ai un caracter dumnezeesc. Și vedeți, în versetul 7 spune, i-a zis vierilui, îngrijitorul, iată că sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Taie-l! Taie-l! În Levitic, capitolul 19, nu mai deschidem acolo, în versetul 23-24, se vorbește despre faptul că Dumnezeu spune că atunci când plantezi pomi, în primii 3 ani să nu mănânci din rodul lor. În al 4-lea an să-l dai Domnului toate roadele, să-l aduci ca jertfă Domnului. Și în al 5-lea an să mănânci. Acum, doctorul Luca nu ne spune aici clar și nici Iisus nu ne arată clar că spune trecuse 3 ani. Nu știu dacă spune că erau primii 3 ani de la plantare. Probabil că nu. Că se știa că nu mănânci din primii 3 ani. E prea posibil să fie primii 3 ani după cel de-al 4-lea an. Deci suntem în anul 7. Era în al 7-lea an și nu exista roadă în acest smochin. Trecusă perioada de grație, trecusă tot timpul, deci trecusă tot felul de, de timp și lucru și se îngrijește de el că vorba aia era în via lui, da? Și via este, apropo, este ceva care nu crește singură, să știți. Nu merge așa, trebuie să îngrijești. Și clar că și smochinul era îngrijit. Dar era fără roadă. Stăpânul crede că a văzut de destul timp. Și ce? Există timp pentru noi. Vedeți, versetul 7 spune, de ce să mă ocupe pământul degeaba? E o întrebare foarte interesantă. Nu ne-am gândit că Dumnezeu ar putea să pună întrebarea asta nouă. De ce să mai ocupi, Florine, pământul degeaba? De ce să mai ocupi pământul degeaba? Vine vremea judecății. Știți, așteptarea lui Dumnezeu are un timp. Nu este, niciunde nu spune că așteptarea lui Dumnezeu este nesfârșită. Cum am o impresia. Sau cum spune Petru, ai impresia că de când, dacă toate lucrurile nu bagăm să mișcă, las că nu mai vine. A uitat să vină. Sau, a fost o glumă. O farsă. Nu e așa. Vedeți, spuneam că aplicația asta, Tael, apropo, Apostolul Pavel în Roman, capitolurile 9, 10, 11, arată că s-a întâmplat pe bune. Spune că te-a luat pe tine și imaginea este de pom, de smochin și te-a tăiat. Te-a tăiat. Și din butura ta a sădit pe altul. Pe neamuri. Să nu ne jucăm cu alte cuvinte cu vierul care are un smochin și vrea roadă din el. Aplicația pentru Israel a fost exactă. Judecata a venit peste ei, peste neascultarea lor. Aplicația pentru noi, apropo, este și ea exactă. Numai că ea este în viitor. Spuneam că adevărul, un adevărul de ce spune Iisus este că ce s-a întâmplat cu oamenii ăia, clar. Ce s-a întâmplat cu oricare ar fi din oamenii sau cazurile care te gândești tu, te-ai uitat tu zilele astea sau nu știu la ce te uiți, sunt de domeniul trecutului. Ce se va întâmpla cu tine e de domeniul viitorului și depinde de mine, de tine, ce faci, ce fac în dreptul meu. Deci, întrebarea pentru noi. Vine vremea judecății. Vine vremea când suntem căutați de roadă. Întrebarea este, cum stăm cu roada? Ocupăm pământul degeaba? Versetul 8 spune aici, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta. Și eu voi săpa în jurul lui, voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face roade, dacă nu, îl vei tăia. Vedeți, asta e frumusețea harului. Așa încheie Iisus pilda aceasta. Deși cam neterminat. Frumusețea harului Dumnezeu în asta constă. Dumnezeu în dragostea lui ne oferă timp. Ne oferă binecuvântări. Anotimp după anotimp, apropo de timp. Anotimp după anotimp. Vreme după vreme. Ne oferă șanse. Fiecare an, anotimp este o șansă. Ne oferă binecuvântări, da? Protecție, îngrijire, putere, înțelepciune, trecere. Unde ne trebuie. Uși deschise. Ne dă tot felul de lucruri. Și vine vremea când caută roadă în noi. Față de cei care nu s-au întors la el, Iisus spune așa. Întoarce-te prin pocăință. Evrei capitolul 4, versetul 17, cuvintele aceea. Astăzi când auziți de glasul lui, nu vă împietiți inimile. Cunoașteți oameni care își împietesc inimile? Spuneți-le că Iisus spune astăzi. Deși ne uităm și aici vedem din nou frumusețea harului. Că a fost și un mâine când s-a spus astăzi. Ieri, pardon. Și poate va mai fi și un mâine când îți va spune astăzi. Poate. Știu că a fost un ieri și că este un astăzi când îți spune astăzi. Dar nu știu dacă va fi un mâine. Pentru cei care ne-am întors la El și nouă ne spune tot prin pocăință, ce? Trebuie să aducem roadă. Galateni 5 cu 22. Hai să deschidem acolo. Nu putem să nu deschidem într-un text așa de frumos. Galateni 5 cu 22 spune roada Duhului. După ce spune despre roadele firii, în 22 spune roada Duhului este dragostea. Apropo, ce aduce pocăința? Că spuneam că pocăința ce este? Renunțarea la mentalitatea firească care spune eu cu mine și cu mine însumi. Suntem cei mai importanți. Să mă iubesc pe mine. Că dacă nu mă iubește pe mine, oare cine o să mă iubească? Și de cum aș putea să iubesc pe cineva dacă eu nu mă iubesc pe mine? Nu? Asta e mentalitatea. Dar spune roada Duhului este dragostea. În original este dragostea agape. Iubirea aproape lui. Necondiționată, ca să se dăruiește. Dragostea, uite ce face pocăința. Mentalitatea nouă. Ce produce? Bucurie. Nu acreală, apropo. Sau amărăciune. Pace. Nu neliniște, că a căzut dolarul. Sau euro, sau nu mai știu ce. Răbdare. Nu dau din picioare și sunt țâfnos. Bunătate. Acolo unde, în mod normal, spuneam noi că suntem amari. Generozitate, adică dărnicie. Cum spunea Apostolul Pavel, să faceți bine și altora, nu numai vouă. Să deci pentru binele aproapelui. Credință, blândețe, înfrânare, înfrânarea poftelor. Spune, împotriva astfel de lucruri nu există lege. Iată mentalitatea. Dumnezeu se așteaptă la noi să producem o pocăință și dovada pocăinței acesteia se vede în roada Duhului. Pentru că spune Duhul, în Ioan 16, spune Duhul este cel care ne convinge de păcat și Duhul este cel care ne oferă soluții, cel care ne împuternicește să trăim o astfel, să producem o astfel de roadă. Să mai spunem o dată, aceste roade se obțin numai prin pocăință, nu există altă cale. Nu merge fire cu Duhul. Galateni, capitolul 5, versetul 19, dacă nu mă înșel, dar nu, 16, vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii, căci pofta poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unui altuia. Sunt potrivnici, ce spune. Nu merg amândouă. Soluția este pocăință. Pocăință, pocăință este o cântare veche. Și dacă când s-a pocăit, a zis, bă, pocăința e grea. Bine s-a prins el. Spuneam că Iisus lasă pilda neterminată așa. Dacă nu vă pocăiți, toți veți fi la fel. Și spune, mai lasă-l un an. Câți ani credeți că vă mai dă Dumnezeu? Asta după ce ne punem întrebarea dacă avem radă. Câte din anotimpurile putem recunoaște că s-a îngrijit de noi, ne-a protejat, ne-a pus gunoi la rădăcină? Ne-a făcut de toate. Deci ce vom face? Întrebarea. Ne vom pocăi? Vom renunța la păcatele noastre? Ne vom întoarce la El? Vom renunța la mentalitatea noastră? Spuneam, vom păstra, vom accepta să păstrăm doar mentalitatea Lui? Știți, avem nevoie de această pocăință și am să vă exemplific cu privire la lucrurile când învățate până acum. Cum e roada? Cum o ducem roadă? Trebuie să trăim o viață de pocăință. Renunțare la firea noastră, să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Să renunțăm la a trăi în fire, Galateni 6 cop spune, semănarea în fire aduce ce? Putrezire, adică nu rămâne nimic. Și semănarea în Duhul este viață veșnică, valori veșnice, nu le fură nimeni. Avem nevoie de pocăința asta și zice că atunci când trecem prin greutăți, nu putem să stăm în picioare fără pocăință, că mereu vom da vina pe cineva. Mereu cineva, altcineva va fi de vină. Și nu facem nimic între timp. Vom înfrunta nedreptăți în lumea noastră, apropo. Și vom da vina pe guvern. Tot pe altcineva, bineînțeles. Vom experimenta eșuări, dezamăgiri. înșelătorii, dezastre, tragedii chiar. Vom da tot felul de probleme. Vor cădea ziduri și la noi. Vom avea accidente, ne vom îmbolnăvi. Ce vom face? Pocăința, să spunem așa, pocăința face diferența. Cum face diferența? Păi spuneam noi, când vom aștepta, vă aveți aminte în timpul așteptării? Prin pocăință când așteptăm, așteptăm, dar nu degeaba. Ci încrezător că Domnul e în control, e bun, știe ce va face și întotdeauna își împlinește planurile. Și nouă ne dă putere să le împlinim. Cei ce se încred în El, vă aveți aminte, Isaia 40:31. Cu alte cuvinte spun, cei care așteaptă în El cu încredere, își vor înnoi puterea, se vânață și prind arica vulturii, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Așteptăm, dar nu degeaba. Vom rămâne singuri, dar nu chiar. El ne-a promis că va fi cu noi până când? Până la sfârșit, spunea înainte de înălțare. Matei 28:20. Vom avea îndoieli, dar numai ca să ne încredem tot mai mult în El, îndoieli. Spuneam că îndoielile sunt șanse ca să nu ne mai credem în noi și în oameni, ci tot mai mult în El și în puterea Lui. Căci Dumnezeu ne-a dat un duc de frică, de teamă, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Vom avea și pierderi, dar nimic din cele care le strângem în cer. Ci ne adunăm comori în cer, unde nu le distrug moile, rugina și hoții, nu le sapă și nu le fură. Apropo, cât am strâns? Câte blâne am trimis acolo? Pentru că nu ne trezim cu o cocioabă sau cu vreo două, trei blâni, care nici măcar nu neapărat de ploaie. Vom fi ispitiți, dar nu vom fi ispitiți decât să învățăm că nu trăim doar cu pâine, cu lucruri din ăștia, materiale, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Da, vom eșua abarnic, dar doar pentru a auzi cuvintele, mă iubești? Paște, menușie mei. Totdeauna Dumnezeu ne decide ceva. Spune, da, ai dat-o în bară. Dar hai să-ți arăt ce vreau să faci. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu ne poate spune așa. Să nu uităm, dorința lui Dumnezeu, a stăpânului nostru, este să aducem roade. Vance Havner, evanghelistul care l-a marcat pe Moody. Și știți cuvintele care, de fapt, l-a auzit Moody într-o zi, un vânzător de pantofi. Spunea că lumea încă n-a văzut ceea ce poate face Dumnezeu cu un om care este total dedicat lui. Iar Moody a spus, eu voi fi acela. Era bâlbâitul și făcea multe greșeli de gramatică. Cu siguranță nu fusese la Toastmasters sau la vreun club de genul ăsta, de arena sau de vorbitori. Dar Dumnezeu a întors sute de mii de oameni prin el, la el. Întrebarea este dacă noi vom sfârși această pildă. Așa cum Iisus spune, dacă vă veți pocăi, este întrebarea retorică, spune, pocăința este roada care aduce roada Duhului. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru șansa pe care ne-o dai. Fiecare an din viața noastră sunt șansele Tale. În fiecare an putem să vedem absolut categoric și categoric că Tu Te-ai îngrijit de noi. Tu ne-ai dat șanse. Tu ne-ai protejat, tu ne-ai binecuvântat. Toate acestea ne conduc la concluzia că, Doamne, trebuie să Te ascultăm pe Tine. Ne pocăim renunțând la noi, la ale noastre, la gândirea noastră, la da vina, la tot ne întreba despre alții și niciodată despre noi, ci pur și simplu să ne îndreptăm la Tine și să ne îndreptăm pe Tine. Ca să vedem ce faci, cum faci cu noi, și ce ai mai exact cu fiecare dintre noi, ca să putem să ne bucurăm și să așteptăm ziua aceea când, Doamne, vei găsi roadă în noi. Doamne, ajută-ne să trăim o viață de pocăință. Când deschidem cuvântul Tău, întotdeauna să spunem, da, Doamne, ai milă de mine, dă-mi credință, ajută-ne credinței mele. Și nu să nu fim cei care dăm cu degetul, dintre cei care pur și simplu suntem veșnic nemulțumiți și ne depărtăm de harul Tău, păstând amărăciune în inimă cu privire la lucrurile care s-au întâmplat sau se întâmplă sub ochii noștri. Îți mulțumim că Tu ești stăpânul în timpurilor. Ești Domnul care ne ești îndeajuns. Și rugăm să ne ajuți să Te facem și să lăsăm să fim îndeajuns în viețile noastre. În numele Iisus Te rugăm. Amin.